Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah. Kita atau tanggal 14 Februari 2022. Itu kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiya Ibn Malik rahimahullah, dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 137 bait 44 dan 45 halaman 185. Nah, sebagaimana biasanya kita mulai dengan pembacaan matan. Yalah, ikra Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa banu Malik Ahmad rabbillah qayra maliki salliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmirin asy-syarafa wa astaghfiru Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahmiya. قرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن مقتي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكفل النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كشبه الوضعي في كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سرما من شبه الحرف كأرض وسما والفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر بنون التو ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا نابل ألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم فذاك وهن ونقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كدأبلا بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذا كثنان واثنتان كبنين يبنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواب وبيجرر وانسبي سالما جمع عامر ومذنبي وشبه الذين وبه عشرون وبابه ألحق وأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وحوى عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق ونون ما ثنيا والملحق به بأقصي ذك استعملوه فانتبه وما بتاوئ بألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأثرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وخطفها للجزم والنصب سمة كلم يكوني لترومي مذلمة وسمي معتلا من الأسماء سف وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. نعم حسن سوق الله. قال المؤلف رحمه الله تولّى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك أصلي أن للنبي المصطفى وآل المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حسن بتا فعلت واتد ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم والنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من الشبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيارنا منفث وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسبت على إعراب اسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قسرا كذكر الله عبده يسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم محيط الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء جاء للياء ك kaja aku abi kada tidak bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan usila kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'i al alif jarran wa nasban ba'da falhin qad ulif warfa' bi wawin wa bi yajr wa nsibi salima jami' amirin wa mudnibi wa shibidaini wa bihi 20 wa babu ulhiq wal ahluna ulu wa lamuna 'illiyuna wa araduna shadda was sinuna wa babu mithla hinin qad yarid dal babu wa huwa 'inda qawm in yattarid wan nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bikasri nataq wan nunu ma suniya wal mulhaq bih biaksi dhaka istamaluhu fantabih وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدعيات فيه إذا أيد كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان نونا رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مدلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر نعم ini tentang kemarin pembahasan terakhir kita berkaitan dengan apa mas setelah al-ilal tis ilal yang ke-9 ilal cacat masih ingat pak? Sembilan bait syairnya apa pak? Bait syair tentang 9 cacat wajin wajin gak ada wajin yin gak ada pak yin ijma wa gak ada wayin gak ada ijma wa gak ada yin az zin wa zin Terus Terus Terus jangan mikir UFC pak, ujumatan aja, berjumatan ngopo itu kan. Ujumatan bukan Jumatan. Ujumatan. Ayo. Sudah terdengar. Apa Mas Selamat? Ulangi Mas Selamat. Ayo, pesan. Ya. Ulangi, Bu Faris. Apa, Pak? Belum. Besok ya. Nanti sebutin halamannya biar dia apa. Nah, itu setelah 9 ilal kita belajar mamnu minas sharaf. Di mana mamnu minas sharaf itu ya dalamnya banyak sekali. Salah satunya kaitannya dengan apa, Mas? Tentang ada 9 ya. Ada yang disebutkan 7, ada yang disebutkan 9, tapi maksudnya di situ kaitannya dengan yang apa, Mas? Ya, makanya kalau misalnya ini kemudian af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini tetap harus dimurojaah, Mas. Kalau enggak murojaah, enggak dapat. Dan dapatnya ini karena istiqra' wa tatabbu'. Ya. Kemudian contohnya kemarin ya jazm wa nasab. Nah, ini kaitannya ketika ada contoh dari Al-Qur'an, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini dalil yang kuat. Kalau sudah ada Al-Qur'annya, ayatnya, enggak ada orang yang bisa bantah lagi. Itu tentang af'al khamsah. Ya, af'al khamsah itu adalah 5 fi'il ya yang diperuntukkan untuk pertama yaf'alani, mereka berdua berbuat, sedang berbuat. Kemudian taf'alani, kalian berdua sedang berbuat. Kemudian yaf'aluna, mereka banyak ya laki-laki sedang berbuat. Kemudian taf'aluna, kalian laki-laki sedang berbuat. Kemudian baru anti, terakhirnya anti, taf'alina, ya engkau perempuan ya itu sedang berbuat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jadi ini fi jami' aujuhil i'rab. Fi'il itu hanya untuk mansub, marfu dan majrur, tidak pada majrur. Kemudian kita sudah antuma lan ya talwani juhdan. Ya, ini kemarin sudah. Kemudian sekarang tentang litarumi. Alhamdulillah. Yes. Ya. Ini takuni kemarin menjadi asluha takunina. Udhifatin nun min ajlil jazim lam. Lam takuni. Harusnya takunina, tapi nunnya dihilangkan jadi lam takuni. Litarumi mansubatun bi lamil juhud. Lam yang kaitannya apa? Di situ untuk juhud. Jadi juhud itu pengeyalan, Mas. Sebutannya juhud itu pengeyalan. Waya lam nafi. Ya. Itu adalah lam untuk penolakan. Litarum. Li'anna al-juhuda ya'ni an-nafya. Juhud, ngeyal itu juga ditiadakan. Tarumi mansubun bil-lam. Alamatu nasbihi hatfun nuni wal ya' fa'ilun. Ya. Matlamah di sini sebagai maf'ulun bihi. Nah, wadhahiru kalamil mu'allif rahimahullah anna an-nuna la tuhdafu illa fi hal an-nasbi aw al-jazmi. Walakin laysa hadha muradahu, bal muraduhu annaha idza nusibat wajaba hadfun nuni wa idza juzimat wajaba hadfun nuni وقد تهدف النون لغير ذلك فتهدف جوازا للتخفيف بقلة. Ini bukan bikilitin ya. Ini ya. Fathah itu bukan kasrah. Bikilatin. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Wal aslu la tadkhuluna wa la tu'minuna. Hadha huwa al wajib. لأن تدخلوا وتؤمنوا الآن يا مرفوعة فإن لا نافية هنا حذفت النون تخفيفا أما حتى تؤمنوا وحتى تهابوا فهذه على الأصل منصوبة بحذف النون. نعم. Ini sekarang bagiannya berkaitan dengan dalil yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi zahir kalam mu'alif di sini annan nuna la tuhdafu, nun itu tidak dihapus illa fi halan nasbi, kecuali dalam kondisi nasab awal jazm, ya nasab atau jazm. Asal dalam nasab itu apa? Difathahkan, jazm itu disukunkan, ya nun, ya misalnya apa tadi, takunina, nunnya dihapuskan terakhirnya. Nah, kondisinya di af'al khamsah ini hanya untuk nasab dan jazm saja, Mas. Bukan untuk yang lainnya. Namun di sini walakin laisa hada muradahu, tapi bukan ini yang diinginkan oleh mu'alif. Bal muraduhu annaha idza nusibat wajaba hadfun nun. Maksudnya adalah yang diinginkan oleh mu'alif di sini, ya. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan apa? Yang diinginkan di sini adalah tentang idza nusibat, kalau dinasabkan. Ya, idza nusibat. Kalau dinasabkan itu maka wajib hadfun nun, maka harus dihapuskan nunnya. Wajib hukumnya. Wa idza juzimat, kalau dijazmkan wajib hadfun nun. Sama. Ya. Nusibat, juzimat. Ya, kalau di nusibat dan juzimat itu sudah hadfun nun. Wa qad tuhdafun nunu li ghairi dhalika, dan dihapuskan nun untuk yang selain yang demikian. Jadi wa qad tuhdafu maksudnya apa? Terkadang dihapuskan nun untuk selain yang demikian. Fa tuhdafu jawazan litakhfifi biqillatin. Maka dihapuskan ini jawazan. Jawaz artinya boleh, tidak harus. Litakhfifi biqillatin. Untuk takhfif, tapi penggunaannya sedikit, biqillatin. Paham sampai sini? Kama fi qalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walladhi nafsi biadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Itunya nafsi biadihi, artinya di sini dibolehkan karena itu sebagai apa? Ilaqah ma'a ma'allahi. Ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan bimujarrad kalam. Tapi di situ ada ilaqahnya, ada ikatannya dengan zat yang memiliki jiwanya Rasulullah SAW, yaitu Allah Azza wa Jalla. La tadkhulul jannata. Kalian tidak akan bisa masuk surga. Ya. La tadkhulul jannata. Hatta sampai, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'min, sampai kalian itu beriman. Ingat nih hadisnya, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian itu bisa beriman sampai kalian itu saling mencintai. Ada tafa'alu, itu wazannya saling, ya, ta'awun itu ta'awana, ya ta'awanu, sama saling menolong. Paham ya? Jadi walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tadkhulul jannata, kalian tidak bisa masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak bisa beriman hatta tahabu, sampai kalian itu saling mencintai. Wal aslu, dan hukum asalnya, la tadkhuluna, ya, yaitu hukum asal dari kata-kata lafaz hadisnya, la tadkhuluna, kalian tidak bisa masuk, tidak bisa masuk surga maksudnya. Wala tu'minu, dan kalian tidak bisa beriman. Hadha huwal wajib, ini adalah hukumnya wajib. Faham? Harusnya. Ini kan ada nunnya ini. Ya. Masih ada nunnya. Nah. Li'anna tadkhulu wa tu'minu. Karena ini di sini ya, nunnya kan hilang nih. Ya, ini nunnya hilang. Diganti alif nun. Al'an marfu'atun. La tad, li'anna tadkhulu wa tu'minu, ini semuanya marfu'atun. Kenapa? Fa inna la, la nafiyah di sini. La nafiyah huna, la yang meniadakan di sini, hudifatin nun takhfifan. Dihapuskannya nun sebagai bentuk keringanan, takhfifan. Ya. Wa amma hatta tu'minu, sedangkan kata-kata hatta tu'minu wa hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai, ya, fa hadhihi 'ala al-asli mansubatun bihadfin nun, ini adalah hukum asalnya yang dinasabkan dengan bihadfin nun, dengan menghapuskan nun. Dengan apa mas? Bihadfin nun, dengan menghapuskan nun. Hukum asalnya kenapa? Ada hatta. Ada hatta. Ah. Bukan dia sebagai afalu khomsah. Tapi lebih lagi asalnya sudah mansub. Dengan adanya bihat fin nun. Nah. Wakadhalika tuhdafun nunu ma'an nunil liqayati jawazan bikasratin. Fataqulu masan atukrimuni atukrimunani wal aslu antukrimunani lakin tuhdafu nun ma'al wiqayati litakhfifi wa karahiyatu tawali nunaini zaidataini. Nah. Jadi wa kadzalika, demikian juga tuhdafun nun, dihapuskannya nun. Nun di, kalau dihapus gimana? Cara menghapus nun. Ada yang tahu mas? Pano? Tahu cara menghapus nun? Pak Adi, cara menghapus nun? Ewa, Allah mubarik. Ya, cara menghapuskan nun itu enggak usah dipanggil, Pak. Nah, kalau di desa Pak Nomo kan, Anowo, nun. Nah, gimana cara biar tidak nyeluk menjawabnya dengan nun? Enggak usah manggil. Ya kan? Ya, berarti nunnya jadi enggak ada kan? Ya ini hanya agar semangat Allah zadakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan untuk semua semangat. Nah. Betul Pak. Jawabannya Pak Adi sudah benar. Iya, Allah mabfari. Iya, sahih. Iya. Tapi kalau nunnya yang Pak di Pak Hadiono itu dihapus juga susah juga itu, Pak. Itu sudah ini, Pak. Tarkib masjid itu sih sudah ada Hadi dan Yono, jadi tidak bisa dikendalikan lagi ya, karena sudah menyatu darah daging ya, Allah barik, karena darah dan daging juga sudah susah. Nah, kemudian wa tuhdafu nunu wujuban ma'an nuni tawqidi, kalau tadi tentang wiqayah ya, dihapuskan nun bersama nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah, Mas? Wiqayah. Ya, arti wiqayah penjagaan, perlindungan. Ini sebagai penghapusannya itu jawazan, boleh saja. Bikasratin, dan ini sering terjadi. Fataqulu masalan atukrimuni. Ini sebagai ganti dari atukrimunani. Atukrimunani. Ya, ini kan dihapus. Nunnya. Ini maksudnya gini. A tambah tukrimuna. Ya kan? Tambah ya. Ya. Nah, ini menjadi atak rimu nani awalnya. Awalnya ini. Ya, ini yang pertama, ini kedua. Ini ketiga. Maksudnya apa? At-taqrimuni itu adalah tahapan setelah at-taqrimunani. Paham? Karena hukum asalnya ada at-taqrimunani. Lakin tuhdafun nun ma'al liqayati litakhfif. Nunnya dihapuskan sebagai apa? Penjagaan dan pengurangan. Peringanan. Wa qarahat tawali nunaini zaidataini, dan ini tidak disenangi untuk bertemunya dua nun tambahan. Nun, dua nun tambahan. Maksudnya ini loh, yang kedua ini. Nani. Ya, ini dalil. Ya, dalil apa? Orang yang disebut nani itu tidak disenang. Artinya bertemunya dua nun itu tidak disukai. Ya. Hanya yang punya anak namanya nani itu bahaya. Sakit itu. Karena dia tidak disenangi. Atukrimu nani. Harusnya atak atukrimu ni. Tapi awalnya nani. Naninya enggak disenangi, dibuang. Tinggal ni ni ni. Ya. Enggak pakai nani, tapi ni lagi. Ya. Nah, lakin tuhdafun nun ma'al wiqayah litakhfif. Tapi dihapuskan nun bersama wiqayah, nun penjagaan itu untuk takhfif, untuk mengurang. Wa qaratu tawali, dan tidak disenanginya berturut-turut nunaini zaidatani, tambahan nun itu senang. Nah, makanya kalau misalnya antum diceluk, anu apa anu nun nun nun nun, itu juga orang yang manggilnya pun senep. Bukan senang tapi senep. Nah, jadi ini tuhdafu, dihapuskan nun wujuban. Harus ma'nuni taukid, bersama nun taukid. Litakumuna. Ya, tapi di sini la, di sini la takumuna. Wa asluha takumunani. La la ya, takumunanna. Nanna. La takumunanna. Fa tuhdafu ma'a nun taukidin wujuban litawadil amsal. Ya, dihapuskannya bersama nun taukid apa? Wujuban, wajib. Litawadil amsal, karena amsalnya di situ ber ya. Misalnya berurutan. Ya. Karena contohnya litakumunani la, la takumunanna Idan tuhdafu wujuban idza dakhala 'alaiha nas. Maka wajib dihapuskan apabila masuk di dalamnya idza dakhala 'alaiha nasib. Nasib itu yang menasabkan. Au jazimun atau yang menjazimkan. Wa ma'anuni taukid wa qad tuhdafu takhfifan fi halir raf'i bi ghairi hadaini sababain. Itu apa? Jazimun. Jazim sukunkan wa ma'anun taukid disertai dengan nun taukid wa qad tuhdafu tahfifan fi halir rafi dan dihapuskan secara ringan dalam kondisi rafa fi ghairi hadaini sababaini ya kepada selain dari hadaini sababain dua ini menjadi dua sebab. Nah, kita sekarang 46, 47, 48. Nah. Ya. Untuk hari ini spesial ini dulu karena memang waktunya kurang bersahabat dan semoga Allah Azza besok memberikan kita kondisi yang jauh lebih nyaman, lebih enak dan semoga Allah Azza memberikan kefahaman kepada kita tentang hal tersebut, tentang Alfiyah ini. Jadi ini sini tentang wasami mu'tallan minal asma' ma kal Mustafa wal Murtaqi makarima. Kalau antum itu lihat ada contoh yang ada di Alfiyah, maka itu contoh yang paling kuat. Ini Mustafa ya, Murtaqi makarim. Wal awalu i'rab fihi quddira. Ya, yang pertama i'rab di dalamnya itu quddira, diberikan takdir. Jami'uhu wahwa alladhi qad kusira. Jamaknya itu adalah yang sudah ada kusira, ada dibatasi atau dikurangi. Wassani mangkusun. Yang kedua adalah mangkus. Mangkus itu yang dikurangi. Wa nasbuhu dhar. Dan nasabnya itu nampak jelas. Wa raf'u yunwa. Dan rafa'nya itu di yunwa. Ya, diberikan apa diniati. Kada aidan yujar. Demikian juga ketika apa yujar dijarkan. Nah, insyaallah besok kita akan bahas ini di waktu yang sama biidnillah insyaallah binna. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.